smartfonów kupionych w sklepie i na mediaexpert.pl aż 50% taniej. Więcej w otwartych sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 9 kwietnia, minęła 23. Karolina Kozińska, zapraszam na serwis Trójki. Od poniedziałku program szczepień znacząco przyspieszy. Dziś bicie dzwonów, jutro salwy armatnie, Brytyjczycy żegnają księcia Filipa. Sztuczna wyspa na Zalewie Wiślanym nabiera kształtów. Łatwiejsze szczepienia, więcej punktów. Rząd wrzuca drugi bieg w sprawie Narodowego Programu Szczepień. Jeszcze w kwietniu mają ruszyć szczepienia masowe, m.in. w ośrodkach sportowych i na stadionach. Ma być przynajmniej jeden taki duży punkt w każdej gminie. Na szczepienie będzie mógł skierować już nie tylko lekarz, ale na przykład farmaceuta czy ratownik medyczny. Mówi szef kancelarii premiera Michał Dworczyk. Dość powiedzieć, że jeśli chodzi o kwalifikacje, to o ile do tej pory kwalifikować do szczepienia mógł wyłącznie lekarz i to była taka polska specyfika, o tyle 10 razy więcej teraz zawodów będzie dopuszczonych do kwalifikacji. Dołączymy w ten sposób do bardzo wielu krajów europejskich, które w taki sposób prowadzą szczepienia. Ma to właśnie pozytywny wpływ na ich tempo i łatwość procedur. Będzie także obowiązywać uproszczona ankieta kwalifikująca do szczepień. Jak powiedział minister zdrowia Adam Niedzielski, będzie ona podzielona na dwie części. Pierwsza ma określić stan zdrowia pacjenta. Odpowiedź twierdząca, czyli potwierdzająca pewne przeciwwskazania jest przesłanką do niekwalifikowania do szczepienia. Druga część mówi o pewnych ryzykach, które wymagają pogłębionej konsultacji i bardzo często też jednak konsultacji z lekarzem. Od poniedziałku na szczepienia będą mogli zapisywać się 59-latkowie, następnie z każdym dniem kolejne roczniki. Do końca czerwca rząd planuje zaszczepić 20 milionów Polaków. 157 osób szkoli się na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim, by pomóc w wykonywaniu szczepień. To ratownicy medyczni, fizjoterapeuci i diagności. Szkolenie jest kilkuetapowe, po nim wszystkie osoby będą gotowe do pracy, podkreśla profesor Jadwiga Snarska. Po naszym szkoleniu podejmą działania praktyczne, a więc będą wykonywać szczepienia przeciw COVID-19. Staramy się jak najwięcej osób przeszkolić. Szkolenia potrwają do 29 kwietnia. Wielka Brytania w żałobie to koniec pewnej epoki. Nie żyje małżonek królowej Elżbiety II, książę Filip. Jest moją siłą i oparciem, tak mówiła o nim sama królowa. Wspólnie spędzili 73 lata. Książę u boku królowej pomagał jej w obowiązkach i uczestniczył w ceremoniach. 4 lata temu wycofał się z życia publicznego. Łączyła ich głęboka więź, mówi dziennikarka Daily Telegraph Camilla Tomney. Dla królowej małżonek zawsze był oparciem. Podczas diamentowego jubileuszu książę Filip zachorował. W trakcie nabożeństwa w katedrze świętego Pawła królowa specjalnie przechodziła przez kościół, zostawiając miejsce przy swoim boku. Tak bardzo była przyzwyczajona do jego obecności, że zawsze miała Filipa obok, swoją prawą rękę. W przeszłości książę Filip słynął z zamiłowania do sportu. Jeździł konno, grał w polo, żeglował. Był także pilotem śmigłowca. W dniu 70. urodzin miał na koncie ponad 5000 wylatanych godzin. Słynął z poczucia humoru. Sam o sobie mówił, że jest najsłynniejszym odsłaniaczem tablic na świecie. W czerwcu skończyłby 100 lat. To była największa tragedia w historii powojennej Polski. Jutro mija 11. rocznica katastrofy pod Smoleńskiem. Prezydent Lech Kaczyński wraz z delegacją leciał na obchody 70. rocznicy zbrodni katyńskiej. Zginęło 96 osób. W związku z rocznicą portal Polskiego Radia przygotował specjalny serwis poświęcony katastrofie. Będzie składał się z dwóch części, mówi Bartłomiej Makowski z Archiwum Informacyjnej Agencji Radiowej. Pierwsza, czyli raport, ma charakter informacyjny i zbiera najświeższe doniesienia i komentarze związane z obchodami rocznicy katastrofy smoleńskiej. Druga część jest poświęcona 96 ofiarom katastrofy sprzed 11 lat. Przedstawiamy sylwetki wszystkich ofiar. Jutrzejsze uroczystości rozpocznie msza święta w kościele seminaryjnym w Warszawie. Całość obchodów będzie miała ograniczony charakter ze względu na pandemię. Sztuczna wyspa na Zalewie Wiślanym powoli nabiera kształtów. Po zimowej przerwie robotnicy wznowili pracę. Ekipa budująca sztuczną wyspę wróciła do pracy. Zima była łaskawa. Nie stwierdziliśmy żadnych uszkodzeń na wykonanej wcześniej konstrukcji. Mimo długiego przystoju udało nam się rozpocząć nowy sezon na pełnych obrotach. tłumaczy Paweł Śpiewak, kierownik robót hydrotechnicznych w NDI. Dzięki temu możliwe były wiosenne rekordy. Mimo tego, że pracowaliśmy praktycznie tylko przez 2 tygodnie, udało nam się zamontować 136 podwodnych ściągów. Mijający poprzedni 12 tydzień roku okazał się rekordowy, jeśli chodzi o długość pogrążonej ścianki szczelnej, której przybyło ponad 0,5 kilometra. Po zamknięciu obwiednia będzie wypełniana kamieniem, który przypłynie tam z portu w Elblągu. Mira Stankiewicz, Radio Olsztyn. Wyspa będzie miała powierzchnię 180 boisk piłkarskich. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Czas na sport i Dariusz Urbanowicz. Kiedyś Polska była pięciobojową potęgą, a dziś różnie z tym bywa. Czasem jednak zaświeci słońce również dla polskich pięcioboistów. Najlepszy wynik w karierze osiągnęła dziś Anna Maliszewska. Wywalczyła 3. miejsce w zawodach Pucharu Świata w Sofii. Podopieczna trenera Andrzeja Stefanka wygrała turniej na szpady i była 2. na parkurze. Jutro finałowe zawody mężczyzn z udziałem Łukasza Gutkowskiego. Rozpoczęła się 24. kolejka futbolowej Ekstraklasy. W pierwszym meczu Krakowia uległa Jagiellonii 1-2. Wynik został ustalony już w pierwszej połowie. W 14. minucie Brazylijczyk Thiago Rodriguez de Souza dał prowadzenie pasom, ale po 2 minutach wyrównał Bartosz Bida, a gola na wagę zwycięstwa chwilę przed przerwą wbił Taras Romańczuk. Mecz ocenia tymczasowy, ale jak widać skuteczny trener Jagi Rafał Grzyb. Na pewno cieszy nas zwycięstwo, na które czekaliśmy przede wszystkim od dłuższego czasu na swoim boisku. Przyszło ono w niezmiernych trudach, po wielu walkach bezpośrednio na murawie. Na szczęście można powiedzieć, że wykorzystaliśmy sytuacje, które stworzyliśmy, stały fragment gry. Jeśli chodzi o porównanie pierwszej i drugiej połowy, na pewno ta pierwsza połowa troszeczkę lepsza w naszym wykonaniu. Druga połowa zdecydowanie cofnęliśmy się. Wynikało to chyba bardziej z tego, że chłopaki zaczęli myśleć przede wszystkim o obronie, choć nie tak sobie to wyobrażaliśmy. Druga sprawa, jeśli chodzi oczywiście o Krakowie, wiadomo w jakiej sytuacji oni się również znajdują. Walczyli do końca, ale na nasze szczęście nie wykorzystali przede wszystkim sytuacji przy 1-0, gdzie w pierwszej połowie jeszcze mieli takowe. Myślę, że przede wszystkim jesteśmy zadowoleni z wyniku. Z gry jeszcze dużo mankamentów, brakowało dużo elementów, które chcielibyśmy, żeby wyglądały zdecydowanie płynniej, ale tu gratulacje do chłopaków za zaangażowanie i determinację. W Białymstoku 2-1, w Krakowie 1-2. Wisła wybornie ugościła częstochowski Raków. Bramki zdobywali Dawid Tijanisz dla klubu spod Wawelu na 1-0, a potem już tylko punktowali zawodnicy spod Jasnej Góry. Na 1-1 z karnego Czech Michal Frydrych, a przesądzającego gola strzelił chwalony za swobodę gry Marcin Cebula. A teraz czarny sport. Pierwsze 2 mecze drugiej kolejki Ekstraklasy Żużlowej za nami. Najpierw w szranki stanęły zespoły Faluba z Zielona Góra z GKM-em Grudziądz. Świetna jazda Nikiego Pedersena nie wystarczyła do zwycięstwa i skończyło się 51-39 dla Falubazu. Przesądził wyrównany skład i zaskakująco skuteczny Damian Pawliczak. Sparta Wrocław wygrała z Apatorem Torniu również 51-39. Najskuteczniejsi w obu zespołach okazali się Brytyjczycy. Dla gospodarzy 12 punktów zdobył Tai Wolfinden, a dla Apatora 11 oczek wywalczył Robert Lambert. Sport w Trójce już rano, chwilę po godzinie 7. Spokojnej nocy. W sobotę wiosna sobie o nas przypomni. Najładniejsza pogoda będzie na południu kraju, ale nigdzie nie powinno zabraknąć słońca. Na termometrach od 7 stopni w Koszalinie do 17 w Krakowie. Trójka. Program trzeci. This is Rock and Roll Radio. Stay tuned for more rock and roll. Rocka klasyka według wiernika. Minut po godzinie 23. Oczywiście słuchają Państwo programu trzeciego. Marek Wiernik przy mikrofonie i do godziny 12 jeszcze. No myślę, że sporo ciekawostek przed nami. Przypomniałem sobie, w zasadzie to zespół przypomniał sobie o nas po 30 latach. Tak jest. Zespół Psychedelic Furs, lata 70., nowa fala, kilka znakomitych płyt, no a potem 3 dekady przerwy. W ubiegłym roku Psychedelic Furs powrócił, no i z tej najnowszej płyty i tytuł rock'n'rollowy The Boy That Invented Rock'n'Roll. po tych kilkudziesięciu latach panowie trochę uspokoili się. Tytuł rock'n'rollowy, ale prawda, tak z umiarem. Rock'n'rollowa będzie jednak Noc w Trójce, a to za sprawą młodzieniaszka Paul McCartney za chwilę. Tydzień temu podczas naszego wielkopiątkowego spotkania prezentowałem Państwu londyńską orkiestrę symfoniczną, która grała muzykę zespołu Pink Floyd. No a wtedy produkcją i ogarniał to wszystko, myślę o tej płycie orkiestry londyńskiej, niejaki Youth. To pseudonim, to Martin Glover, postać niesamowita, jak tak przyjrzymy się temu artyście, bo na gitarze basowej w zespole Killing Joke, to wiadomo, produkcja, no cała masa, dziesiątki płyt wspaniałych i orkiestry symfoniczne i przeróżna muzyka, no i swojego czasu połączył swoje siły z Paulem McCartneyem i pod szyldem Fireman panowie nagrali płytę. Zaglądamy, przypomnimy sobie fragment tego albumu Sing the Changes. Fireman, tak nazywa się ten projekt, Paul McCartney, no i Youth. z zespołu Killing Joke. Proszę Państwa, to teraz będzie polska klasyka. Ja wspominałem o tej trójcy TSA, Turbo, Cat. Potem pojawiła się nowa fala zespołów metalowych, czy też hardrockowych, wszystko jedno jak to nazwiemy. No i wśród tej czołówki, no bo tak trzeba powiedzieć, przynajmniej takie jest moje zdanie, grupa Hunter zdecydowanie tu. Świetne płyty i orkiestrowe brzmienie i chóry. I teraz a propos orkiestrowego brzmienia, no to odpowiada za nie znakomity skrzypek. No, państwo doskonale wiedzą i znają Jelonka, który pojawia się w przeróżnych składach, ale związany jest na stałe właśnie z zespołem Hunter. Teraz będzie utwór Nie My i będzie Hunter. Oby stanął czas, zegar przestał bić, zanim słowo tak okrutne zerwie życia nić. Z trudem dławisz łzy, płyną same płacz. Nie zna wstydu, nie ma końca, bezlitosny gra. No, nie bójmy się tego słowa. Orkiestra. Hunter. Rocka klasyka, ale teraz to będzie dopiero klasycznie, bo tak, pojawią się za chwilę na antenie grunge'owcy i to z tego najwyższego topu. I do tego jeszcze dołożymy klasyk rock'n'rollowy, lata 50. Larry Williams wymyślił taki utwór Dizzy Miss Lizzy. Z kolei parę dekad temu wymyślono film o początkach kariery zespołu The Beatles. The Backbeat Band powstał przy tej okazji. Specjalnie zorganizowana grupa, no, która wcieliła się w rolę początkujących Beatlesów. I teraz ja, bo to ciekawe są nazwiska. Dave Grohl, tak jest, ten sam z Nirwany i z Foo Fighters. I za chwilę będzie. I Greg Dooley, wokalista Afghan Whigs. I Thurston Moore z formacji Sonic Youth. Jeszcze do tego znany, bardzo ceniony producent Don Fleming i współtwórca zespołu R.E.M. Mike Mills. No i takie towarzystwo za chwilę, klasyczne, grunge'owe towarzystwo, wykona rock'n'rollowy klasyk Dizzy Miss Lizzy. No, wszystko co najlepsze w muzyce. Zaczęło się od bluesa i rock'n'rolla, od gitar, no ale potem przyszły lata 60. Pojawili się muzycy niemieccy, zagłębie rury. Przede wszystkim elektronika i Kowalski, taki zespół, i Ken, i Tangerine Dream, i potem Kraftwerk, i potem Rammstein. A no właśnie, to zatrzymamy się teraz przy grupie Rammstein. Kilka tygodni temu przypomniałem Państwu za jednym zamachem, bo i był Kraftwerk, bo Das Model w wykonaniu zespołu Rammstein. Teraz z kolei Rammstein nam przypomni o benzynie. Benzin. We'll be right back. Trójce za sprawą grupy Rammstein. Rammstein, no nawet jak nie znamy języka niemieckiego, to zawsze wiadomo, o co chodzi w tych pieśniach. Proszę Państwa, to teraz może coś amerykańskiego, z kolei ze stanu Iowa. Wywodzi się zespół Stone Sour. Ja sobie sprawdziłem, ten zespół wraz z rozpoczęciem, z przyjściem tej strasznej zarazy postanowił zrobić przerwę, tak to nazwali, nie rozpadli się, nie zawiesili działalności, po prostu robią sobie przerwę. Jak długo ta przerwa potrwa, nie wiemy. Na razie grupa ma w dorobku 6 albumów, ponad 2 miliony sprzedanych płyt. Cały czas frontmanem zespołu jest Corey Taylor, no a teraz w całej okazałości Stone Sour. Bardzo porządny zespół, Stone Sour w Trójce. Proszę Państwa, to teraz nasz klasyk będzie, Roman Czesław, ale to nic Państwu te imiona nie mówią, a jak powiem Metal Waluś, to wszystko jasne. Przy okazji przypomina nam się ta mysłowicka cała scena, bo to nie tylko zespół Mysłowic, przecież to i Lenny Valentino, i Penny Lane, i Negatyw, no i właśnie Metal Waluś, który też nagrywa pod tym szyldem Metal Waluś i teraz ma Państwu coś do przekazania. Dziewczyny, nie palcie marihuany. To jest tytuł utworu. Dziewczyny, nie palcie marihuany! Dziewczyny, nie palcie marihuany! Dziewczyny, nie palcie marihuany! Sześć piaskownicy, zamki budowałem. Jeździłem swoim samochodem. Bajki oglądałem. Dziewczyny, nie palcie marihuany. Dziewczyny, nie palcie marihuany. Miałem lat 16, rowerem po mieście jeździłem, kamieniami we klamy rzucałem, szkołę olewałem. Dziewczyny, nie palcie marihuany. Dziewczyny, nie palcie Wracamy do na Wyspy Brytyjskie. Słuchaliśmy w poprzedniej godzinie Lemiego i zespołu Motorhead, a w zespole Motorhead przez wiele lat, no kilkadziesiąt lat chyba nawet, grał obok Lemiego na gitarze Phil Campbell, który po odejściu Lemiego stworzył zespół złożony no, przede wszystkim ze swoich synów. Trzech synów. I tak bardzo ładnie, cieplutko, romantycznie nazwał ten synowski zespół The Bastard Sons. No były awantury w domu, oczywiście małżonka. Co tam się działo, aż trudno sobie wyobrazić. W każdym razie Phil Campbell postawił na swoim i z synkami nagrał kolejny album, po prostu zatytułowany We Are The Bastards. Nie będziemy sobie tłumaczyć, zagramy utwór tytułowy w roli głównej Phil Campbell z nowiutkiej płyty. Campbell, gitarzysta przez wiele, wiele lat zespół Motorhead i jego synowie, The Bastard Sons. Proszę Państwa, no to teraz coś na uspokojenie. Zespół no, z samego szczytu, bo to będzie grupa Deftones. Utwór znany nam doskonale, 92 rok, wielki przebój Sade. Ładne połączenie. Deftones i No Ordinary Love. I gave you all the love I got, I gave you more than I could give, I gave you love. Deftones. No proszę, wydawało mi się, że nie do połączenia. Jakby zupełnie inne światy. Mocna, mocno rockowa grupa Deftones i romantyczna Sade. A jednak udało się, prawda? Myślę, że świetnie to wypadło. Proszę Państwa, jeszcze jeden utwór. Na koniec będzie ożywienie, oczy szeroko otwarte, w zasadzie uszy, bo będzie B-52s. No grupa bardzo klasyczna, 76 rok, Ateny, ale te w stanie Georgia w Ameryce, potem klub CBGB, no a potem cała masa świetnych płyt. Zespół założony przez Cindy Wilson i jej brata Rickiego. Dla mnie takim numer jeden jest Planet Claire, ale podoba mi się również ten utwór Eyes Wide Open. To już na koniec. Bardzo Państwu dziękuję. Marek Pawlukiewicz, Zofia Kruszewska, grał dla Państwa Marek Wiernik. Rocka klasyka według Wiernika B-52s. Crazy planet, no alignment, rise above, hit the jet stream, rocky road, got my assignment, rise above, ride my dream. One on one, take a little bite, what I got, you never had. One on one, no use to fight, love's my thing, so good it's bad, love's my thing. So good it's bad, so good it's bad, so good it's bad. Living on the periphery. Feelings, words are bomb. Feelings.